महाभारत महाकाव्य में हम सब स्वयं को खोज रहे हैं। अब तक हमने ऋचाओं में वेद की, जिसे हम निरंतर एक एक ऋचा कर आगे बढ़ रहे हैं, हमने बहुत से रहस्यों को पाया है। और पहली बार हमें लगा कि धर्म कुछ और है और संप्रदाय कुछ और बताते हैं। वेद में भी हमको बहुत सारे विस्मय देखने को मिले और हमने जाना कि एक एक शब्द बीज की भांति है और यही बीज धर्म के सभी ग्रंथों में वाटिका बन के एक बगीचा बन के खिलते हैं। बीज वेद में है और उन्हीं का विस्तार सभी सनातन धर्म के ग्रंथों में है। हर शब्द अपने में बहुत बड़े रहस्यों को समाये हुए है और उसको एक ही चाबी है जो खोल सकती है, जो मास्टर की है, वो ज्योतिर्वेद है। इसीलिए चारों वेदों ने समवेद स्वर से माना वेदस्य चक्षुराह, कि ज्योतिर्वेद ही हम सबकी आंख है। हर शब्द एक संदूक की भांति है जिस पर ताला पड़ा हुआ है और उस ताले को खोलने वाली जो विद्या है, जो विज्ञान है, वो जो ज्योतिर्वेद है, जो आज से हजारों वर्ष पूर्व लुप्त हो गया, हम उसी के सहारे से वेद की गंगा के में प्रवेश पाए हैं और हमने उन रहस्यों को पाया है। वेद तब तक नहीं खुलते जब तक भीतर की आंख हमारी भी नहीं खुलती। ये विलक्षण ग्रंथ है कि एक एक शब्द उस चाबी से ही खुलता है, एक ही चाबी। और उस ज्योतिर्वेद के विषय में भी हम बराबर जानते चल रहे हैं कि ग्रह क्या हैं, उत्पत्ति और सृष्टि के रहस्य क्या हैं। और जब तक हम उन्हें नहीं जानते, हमें लगता है कि वेद में जो कहा गया है ऊपर ऊपर तो समझ में आता है, गहराई हम पा नहीं सकते। इसी को श्रीमद् भगवद गीता में उधारा गया है कि जहाँ हमारी ही कहानी हम स्वयं सुन रहे हैं। या एक चीज और स्पष्ट कर दें, सत्य जिसे आप ट्रूथ कहते हैं, सच कहते हैं, इसको भी वेद ने तीन भागों में बांटा है। द ट्रूथ हैज बीन डिवाइडेड इंटू थ्री सेक्शंस, ट्रूथ एटर्नल, ये रीत है, वो सत्य जो आत्मा के साथ जुड़ा और आत्मा की भांति ही नित्य है, वो भी सत्य है, इसको हम कहते हैं ट्रूथ एटर्नल अर्थात रीत। एक सत्य जो प्रकृति के साथ जुड़ा है, ट्रूथ जो जुड़ा है प्रकृति के साथ, उसे हम सत्य ही कहते हैं। और तीसरा इसका भाग है, उसे हम कहते हैं लीला, जो इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो उसको हम फैक्ट के साथ कहेंगे, फैक्ट्स। ट्रूथ एटर्नल, ट्रूथ नेचुरल एंड फैक्ट्स। दस द ट्रूथ हैज बीन डिवाइडेड इंटू थ्री सेक्शंस। एक लड़का गाड़ी के नीचे आके मर गया, ये उस स्थान का सत्य है। आत्मा होके न वो मरता है न जन्मता है, ये उस स्थान का रीत है। अब वो लड़का एक्सीडेंट से मर गया है, ये भी सच है, और आत्मा होकर वो अमर है, ये भी सच है। देखा ना, यहां दो भाग हो गए। 20 लोग वहां खड़े देख रहे थे, एंड दे आर आई विटनेसेस। हमने उन 200 लोगों से पूछा कि वो लड़का कैसे एक्सीडेंट से मर गया, तो 20 लोगों ने सिमिलर येट डिफरेंट 20 कहानियां सुना दी। किसी ने गाड़ी वाले को दोष दिया, किसी ने सड़क को दोष दिया, किसी ने कहा कि खोंचे वाले सड़क को सकरा कर देते हैं, किसी ने कहा लड़का खुद पागलों की तरह भाग रहा था, वगैरह वगैरह। भले सत्य एक था, उसकी वास्तविकताएं अनेक हो गई। यदि हमें सत्य तक पहुंचना है तो उस एक सत्य को पाने के लिए हमारे पास वास्तविकताएं कितनी है? 20। हम यूं भी कह सकते हैं कि उस एक सत्य तक, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे पास 20 रास्ते हैं। है ना? रास्ते सत्य नहीं है, और हम किस सत्य तक पहुंच रहे हैं? पहले हम पहुंचेंगे प्राकृतिक सत्य पर, द ट्रूथ नेचुरल। और अगर हमारे पास ज्योतिर्वेद की आंख होगी तो हम ट्रूथ एटर्नल तक भी पहुंच सकते हैं। इसी सत्य को सृष्टि का मूल माना गया, और उसको भी हमने ऋचा में स्पष्ट किया, ओम ऋतंचा सत्यम चा भी द्वात पशु अद्य जायत ततो रात्र जायत तथा समुद्रो दरुणा समुद्रा दरुणा दधी संव सरो अजायत अहोरात्राणी विदध विश्वस्य मिष्टो वशी सूर्य चंद्र मसौ धाता यथा पूर्वम कल्प्यता दिवं च पृथ्वीं च अंतरिक्षम अथो स्वाहा। अंतरिक्ष मथो स्वाहा, अंतरिक्षम अथो स्वाहा। ये ज्योतिर्वेद की ऋचा है जो ऋग्वेद में भी है, और ज्योतिर्वेद का समावेश सभी वेदों में, कि सत्य ने रिझाया रित को, ट्रूथ नेचुरल ने ट्रूथ एटर्नल के साथ प्रणय किया, याद किया, ओम रितम च सत्यम च। अभिद्वाद आपसो अजायत, उनके आपस के प्रणय से ही संपूर्ण सचराचर प्रकट हुआ। प्रकृति और आत्मा प्रणय के सूत्र में बंधे तो अनंत अथाह क्षीर सागर में बिंदु ब्रह्मांडों में जुड़ने लगे, ग्रह और नक्षत्र प्रकट होने लगे। हाँ बोलो, समझ में आ रहा है? और इन्हीं के प्रणय से, इन्हीं की लीलाओं से, इनकी प्रणय लीलाओं से वे परिक्रमाओं को प्राप्त हुए, ऑर्बिट करने लगे तो संवत्सर प्रकट हुए, संवत्सर हुआ जाए था काल प्रकट हुआ, क्योंकि ऑर्बिट इज ए ईयर, वरना टाइम की डिवाइस क्या है? द ट्रूथ इज फिक्शन, द ट्रूथ इज द ऑर्बिट। संवत्सर हुआ जाए काल प्रकट हुआ, संवत आया। फिर इनका प्रणय लीला जिसे आप गीत गोविंद में गाते हैं, ये प्रणय चलता रहा, उसी से ग्रह प्रकट हुए, दिन और रात आए, स्पिन ऑफ द प्लेनेट विच मेक्स डे एंड नाइट। हाँ बोलो, समझ में आ रहा है? अगर धरती पर घूमना बंद कर दे अपनी धुरी पर तो दिन दिन ही रहेगा और रात हाँ? तो देवीम चा देवम चा हाँ? हाँ? अहोरात्राणी विदध विश्वस्य वस्तु मिष्टो वशी। हाँ तो फिर क्या हुआ? स्पिन करने लगे तो डे एंड नाइट आए। ये ज्योतिर्वेद की ऋचाएं हैं, है ना, जिनका समावेश बाकी वेदों में हुआ, क्योंकि ज्योतिर्वेद के खोने का कारण आज हम आपको बता दें, जब गुरुकुल ध्वस्त कर दिए गए, ऋषि तपस्वी मारे गए, भोजपत्रों को जलाया गया, ताम्र पत्रों, रजत पत्रों और स्वर्ण पत्रकों को गलाकर मेटल्स बना लिए गए, जो शिला लेख थे उनको भी तोड़ डाला गया, विद्वत समाज भी जब नष्ट हो गया, मारा गया, इनोसेंट लोग, जिनके हाथ में भोजपत्र थे, तलवार नहीं थी। दे वर स्लेन, उनको मार दिया, उनको समाप्त कर दिया, तो उन्हीं के साथ लुप्त हो गया ज्योतिर्वेद, जिसके कारण चारों वेद बंद संदूकों की भांति हैं और चाबी ज्योतिर्वेद के पास है। एक ही की है जो हर ऋचा को खोलती है। इसीलिए सभी भाष्यकारों ने पिछले 6000 वर्षों में और इससे पहले भी प्रयास करते रहे, पिछले 1000 वर्ष से विशेषकर, लेकिन उन्हें ये रहस्य, ये वेद नहीं खुल पाए। कमेंट्रीज बहुत हुई, अर्थ कुछ भी नहीं रहा। लेकिन एक चाबी पीछे कोई छोड़ गया था हमारे लिए, और वो है महाभारत, महाकाव्य, और उसमें भी जो मास्टर की है वो श्रीमद् भगवद गीता में रखी हुई है। ये चाबी ही है जो लुप्त हुए ज्योतिर्वेद की आखिरी कुंजी है हमारे पास, और हम इसी में स्वयं को खोज रहे हैं। हाँ, है ना, बड़ा अद्भुत रहस्यमय वांग में। धर्म और संप्रदाय में वही भेद है जो फिलॉसफी और अध्यात्म का भेद है। फिलॉसफी और अध्यात्म दोनों बिल्कुल अलग रास्ते हैं, ये एक दूसरे के पर्यायवाची कदापि नहीं है। फिलॉसफी में दो शब्द हैं, फिलास एंड सोफास। फिलास कहते हैं प्यार से, जिज्ञासा से, जानने की इच्छा से, और सोफास कहते हैं महीन ज्ञान को पाने से, सोफिस्केटेड वीपन, सोफिस्केटेड आर्म्स। हाँ, सोफास से ही ये सोफिस्केटेड वर्ड बना है। तो लस्ट फॉर लव एंड नॉलेज इज फिलोसफी, जबकि अध्यात्म इज ऑल टूगेदर डिफरेंट। आद्य माने अराउंड, चहुं ओर, आद्य माने चहुं ओर घूमना, उसमें डूब जाना, उसमें व्याप्त होना, योग के द्वारा एक करना, और आत्मा ने आत्मा में अपने ही आत्मा को जानना, अपने भीतर बैठ जाना। धर्म ने अध्यात्म को वेदों ने राह बनाई, और सनातन धर्म ने अध्यात्म को ही ईश्वर को पाने का मार्ग बनाया, जबकि सारे संप्रदायों ने फिलॉसफी को ही राह माना। महाकाव्य ने इन दोनों के बीच में एक पुल बनाया है, ये ब्रिज है श्रीमद् भगवत गीता। कि एक ओर तो सत्य युद्ध है जो आज से 6000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ, ज्योतिर्वेद के बहुत बड़ा पार्ट इसी युद्ध में भी नष्ट हो गया, क्योंकि इसे स्वयं वेदव्यास ने लिखा है कि ज्योतिर्महावेद युद्ध में ध्वस्त हो चुका है, पापी इंद्र ने उसकी बहुत सारी शाखाओं का विनाश करा दिया है, मैं वेदव्यास उसी ज्योतिर्वेद की कुछ शाखाओं का पुनर्प्रतिरोपण कर रहा हूं। उनकी इस आख्यान से जो संहिताओं में आया है, इससे स्पष्ट है कि ज्योतिर्वेद सर्वप्रथम व्यापक रूप में जो लुप्त हुआ वो महाभारत काल में हमसे खो गया। फिर वेद व्यास ने कहा कि उसने इन सब का संकलन किया, वेदों का, सभी ऋषि मंडल जाकर के, तपस्वी ऋषि और ज्ञानी जन तो रहे नहीं, लेकिन उनको गाने वाले जो लोग रह गए थे उन्हीं से ये वेद संकलित हुए, वो भी आज से लगभग 1200 वर्ष पूर्व ध्वस्त कर दिए गए। ये दूसरा आक्रमण था जो विदेशियों का, जब इस भारत भूखंड पर, जम्बूद्वीप के इस पार्ट पर, भरतखंड पर हुआ, तो ये नष्ट हो गया। तो उस ज्योतिर्वेद को उन्होंने कहा कि उसी के सहारे से मैं कुछ शाखाओं का पुनर्प्रतिरोपण कर रहा हूं। तो उन्होंने तीन वेद बनाए, वेद एक ही थे जो संकलन किया, उसी के तीन खंड कर दिए। और उसका नाम वेदत्रय रखा गया। उसमें तीन वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। फिर समय के साथ अथर्वण ऋषि के द्वारा संकलित मंत्रों का एक वेद और प्रकट हुआ, जिसके रचयिता वेद व्यास न होकर अथर्वण ऋषि हैं, और उसका नाम रखा अथर्वण ऋषि के कारण अथर्वेद। ये नहीं कि इकोनॉमिक्स है, अर्थ, अर्थ से आपने इकोनॉमी लगा लिया। अथर्वण ऋषि के द्वारा संकलित होने के कारण वो क्या कहलाया? अथर्वेद। अथर्वण में ना हलंत है, तो जो हलंत होता है शब्द उसका लोप हो जाता है शब्द में। ये संस्कृत का हाँ व्याकरण का सूत्र है, तो अथर्वण से वो हो गए अथर्व, अथर्वेद हो गया। अथर्वण वेद था, अथर्वेद कहलाया। हाँ, इस प्रकार चार वेदों का संकलन हुआ। अब सत्य ऋत तक पहुंचने के लिए मुझे सत्य चाहिए। हाँ, ट्रूथ एटर्नल जो है वो मेरे भीतर है और वही मेरा द्वार है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए मुझे ट्रूथ नेचुरल भी तो चाहिए, और ट्रूथ नेचुरल तक पहुंचने के लिए मुझे फैक्ट्स चाहिए। तो उसी को महाकवि हमारे सामने रखते हैं। इस महाकाव्य के आरंभ में ही उन्होंने कहा है कि 100,000 श्लोकों का मैं महाकाव्य जो तुम्हें दिए जा रहा हूं, मेरे इस काव्य की पूजा करोगे, कवि इस पर कविता लिखेंगे, भाष्यकार भाष्य करेंगे, ज्ञानी जानी संत मनीषी जन इस पर उपाख्यान देंगे, प्रवचन करेंगे, लेकिन हजारों साल तक तुम में कोई जान नहीं पाएगा कि मैंने इस काव्य में कहा क्या है। और 6,000 वर्ष पूर्व से ये काव्य यथावत चल रहे हैं। इस महाकाव्य की, श्रीमद् भगवद गीता की हम सब पूजा करते हैं, हम सब इसके शब्दों के अर्थ भी जानते हैं, लेकिन चाबी ना होने के कारण इसकी एक एक शब्द, एक एक विंडो है वो खुलती ही नहीं। वो खुले तो सीक्रेट्स बाहर है। उसी को हम चाबी के साथ लेकर के वेदों को आरंभ किए हैं, और एक एक ऋचा के रहस्य हम खुलते चल रहे हैं, और साथ में इस महाकाव्य को। एक युद्ध है, सत्य घटना है, कौरव और पांडव पक्ष हैं जो महासमर में खड़े हैं। अभी विस्तार से हम इस विषय पर पूरा महाभारत काव्य में, अब हम मध्य में आए हैं, युद्ध के क्षणों तक पहुंचे हैं। इससे पहले सभी कथाओं में हमने हर कथा को उसी चाबी से खोला है। हाँ, अब हम यहां जब पहुंचे हैं तो यहां पर भी यही चाबी लग रही है कि एक और ये युद्ध है। कौन है? वैवस्वत मनु की संतति में आ रहे हैं महाराज धृतराष्ट्र और पांडु। मनु कहते हैं काल को। 71 × 43,20,000 वर्ष इज इक्वल एंड टू 1 मनु। ये ज्योतिर्वेद की इकाई है, चाबी यहां खड़ी है। इसी मनु की एक पत्नी है जिसका नाम है, जानते हैं, शतरूपा। शतरूपा कहते हैं जिसके 100 रूप हो, 2 रूप तो आप सह ना पाओगे किसी के। हाँ, पुरुष होगा तो कहोगे अरे बड़ा बहुरूपिया है, और स्त्री होगी तो थोड़ा आप और आगे बढ़ जाओगे। वो शतरूपा है, ये नाम हुआ कि गाली। लेकिन नहीं, काल की पत्नी कौन है? ये सचराचर, ये प्रकृति, ये पर्यावरण जो शत शत रूप धारण किए है, सद्य सदवा है, ये प्रकृति ही तो शतरूपा है, और काल ही तो मनु है जिसकी संतति हम सब हैं, जो यज्ञों के द्वारा बराबर उत्पन्न हो रहे हैं, और ये ज्योतिर्वेद की चाबी है हमारे पास। तो महाकवि ने आरंभ में ही कहा, किस युद्ध को उदाहरण में लेता हुआ, मैं प्रत्येक व्यक्ति को, छात्र को, गुरुकुल में उसका संपूर्ण जीवन वांग्मय पढ़ाऊंगा। कैसे? कि अंधा काल धृतराष्ट्र है। देखो, आदमी का बेटा आदमी, शेर का शेर, कुत्ते का कुत्ता, तो वक्त की संतति में आया धृतराष्ट्र कौन होगा? वक्त ही तो होगा, काल ही तो होगा। तो अंधा काल धृतराष्ट्र है, स्वयं को अंधा करने की मनोवृत्ति का अंधारी है कि आंखों के होते हुए हम सब पट्टियां बांधे हुए हैं। ये जानते हुए भी कि ना कोई साथ आया ना साथ जाएगा, ये जानते हुए भी कि ये समय का खेल है, कल तू मुट्ठी भर राख में बदल जाएगा, तेरे जो अपने हैं वो भी तेरे न होंगे। अगर स्वप्न में भी दिख गए उनको तो डर जाएंगे, तुम्हारी गया कराएंगे कि भगाओ इसको, कहाँ आ गया ये फिर से। लेकिन फिर भी हमने गांधारी की तरह आंख पर पट्टी बांधी है। बीबी मकान दुकान पैसा मेरा तेरा अपना पराया, और हम इस झूठ कपट को ही सत्य मानकर जीते हैं। ये अंधाकाल धृतराष्ट्र है और उसकी पत्नी गांधारी है, और इसे हम क्यों कपट कहते हैं बार बार कि जिस व्यक्ति ने थाली भर भोजन से एक बूंद रक्त बनानी जिसको आती नहीं, जो एक उंगली बनाना नहीं जानता, उस सिर फिरे से पूछो तूने बेटा बेटी कब बनाए थे। तो ये उसका उसके प्रति किया गया कपट ही तो है। आत्मा ही भस्मी को चिता की राख को बूढ़े शरीर को आने में लाता है, और उसी को भोजन के रूप में जब हम सब ग्रहण करते हैं तो आत्मा ही शबरी का राम बन मेरे जूठे भोजन को यज्ञ के द्वारा रक्त के कणों में प्रकट करता, गर्भ में शिशु का रूप प्रदान करता है। तो लड़का मेरा बनाया है या आत्मा का, बोलो तो किसने बनाया है। तो ईश्वर की बनाए हुए किसी दूसरे की बनाए वस्तु को अपना कहना, क्या आप उसे कपट नहीं कहोगे, बोलो। और हमने कपट को सच का पर्यायवाची बनाया हुआ है। भाई एक अंगूठा एक उंगली किसी मम्मी पापा ने बना लिया होता तो हम आगे बढ़ के मान लेते कि भाई वो कपट नहीं कर रहा, सच बोल रहा। ज्योतिर्वेद की चाबी क्या खोई, हम सब अंधे हो गए। जब बॉडी का एक सेल तुम नहीं बना सके तो तुमने बेटा बेटी कब बनाए थे, तो फिर ये मेरा तेरा अपना पराया ये सब क्या है, क्या ये कपट नहीं है। अपने आप से पूछे हम सब, नहीं तो गीता हमें कभी समझ नहीं आएगी और वेद तक हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे। और हमने कपट को धर्म माना है, अब धर्म पूर्वक जिए हम, एक सवाल है हमारा। और जिसने ज्योतियों को नकारा उसकी आंख होते हुए भी अंधा है, वो ज्योतिर्वेद की बात है। वो वेद जो लुप्त हो गया जिसके कारण आज इस धरती का मानव मात्र भटक गया है, और जीवन के अमूल्य क्षणों को बर्बाद करके सिर्फ राख बटोरता है, तभी तो चिता की लकड़ियों पर राख भर नजर आता है, कुछ भी तो रह नहीं जाता उसमें। ये वो आंख है जो खुली नहीं तो जन्म व्यर्थ है। ये आंख यदि खुली नहीं तो जीवन व्यर्थ है तुम्हारा, उसी को ये खोल रहे हैं हम। उसी सत्य को पढ़ाने के लिए हमने वास्तविकताओं को लीलाओं का रूप दिया है, एक सत्य घटना को, एक भौतिक घटना को, एक प्राकृतिक घटना को, सत्य को हमने लीला का स्वरूप दिया, जहां 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित जीव रूप हम सब क्या हैं, अर्जुन है। हाँ, इसका विस्तार हम पहले कर चुके हैं। आत्मा श्री कृष्ण ही सारथी हैं जो आज भी सांस और धड़कन से इस रथ को चला रहे हैं, और ये शरीर ही तो रथ है जिस पर ये जीव बैठा हुआ है। अगर ये शरीर रथ आपका अलग कर लो, आप कहां बैठोगे, कोई है घर आपका। तो ये शरीर ही रथ है, आत्मा ही श्री कृष्ण और सारथी हैं, यज्ञोपवीत ही गांडीव है, और मायाओं का महासमर महाभारत है। तो एक घटना को लीलात्मक रूप में हमने यहां ले रखा है, सत्य घटना है, लेकिन हम तो जीवन के महासमर को पढ़ा रहे हैं, आप सबके जीवन के। और जिसके पास ये चाबी नहीं वो इस महाकाव्य को जानता भी नहीं है, और हजारों साल से वो जान भी नहीं पाया है। वो अपने अर्थ भले लगाता रहा हो लेकिन इसकी गहराइयों में वो कभी उतर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसके पास मास्टर की नहीं थी, ताला एक भी नहीं खुला उसे। कि जहां अंधा वक्त धृतराष्ट्र है, मेरी स्वयं को अंधा करने की मनोवृत्ति गांधारी है, और इस अंधे काल धृतराष्ट्र और गांधारी के 101 बेटे हैं, संतानें हैं, 100 बेटे तो एक बेटी दुश्शला है। तो महाकाव्य में हम पढ़ के आए कि इसके औलाद ही नहीं हुई, इसके संतान ही नहीं हुई। क्या हुआ कि एक मांस का लोथड़ा प्रकट हुआ, लंप पिंड, तो उसी के सैनिक से कहा टुकड़े करो, 100 टुकड़े करो, तो उसने 100 बार तलवार चला दी, तो टुकड़े कितने हो गए नहीं मालूम। अरे 100 बार तलवार चलाई तो टुकड़े कितने हुए? 101 टुकड़े हो गए। 101 टुकड़ों को 101 घड़ों में रख दिया गया, घी के भरे घड़ों में। सुना कौन से घड़ों में? घी के, देसी बढ़िया घी के घड़ों में बंद करके रख दिया। पहले घड़े से दुर्योधन, दूसरे से दुशासन, 100 कौरव पैदा हुए, और 101वें घड़े से पैदा हुई, उत्पन्न हुई दुश्शला, जिनका विवाह हुआ जयद्रथ के साथ। जयद्रथ कहते हैं दुर्जय कामदेव को, जिसे कोई जीत नहीं सकता काम को, और दुश्शला कहते हैं वासना को, सुशला कहते हैं साधना को। सबके नाम भी यथावत हैं, और फिर भी चाबी नहीं थी और ताला खुला नहीं। तो ये इस एक मस्तक रूपी पिंड से, इस लंप से, ये जो आपके कंधों पे रखा हुआ है, इस एक लंप से उत्पन्न होने वाली अंधता से और अंधे वक्त से और स्वयं को अंधा करने की मनोवृत्ति से पैदा 101 अर्थात अनंत जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, अतृप्तियां हैं, इच्छाएं हैं, यही तो कौरव है तुम्हारे जीवन के। और इन कौरवों को कितने प्यार से पालते हो, देसी घी पिला के पालते हो विषयों को, क्या बात है। और कहते हो स्वामी जी धर्म पूर्वक जी रहे हैं, हम भी कहते हैं हाँ भाई जी रहे हैं। क्योंकि जब मंजिल ही चली गई, चाहे जिधर को घूमो हाँ जी रहे हो। क्योंकि जिसने लक्ष्य ही खो दिया अब वो कैसे जी रहा है, वो तो राख हो ही रहा है। वो नहीं जानता है कि उसका सारा शरीर धीरे धीरे राख में बदल रहा है। आधी जिंदगी आधी राख, 4 कदम और चिता पर इतनी सी राख। अब पगला नहीं जानता है कि जीवन के अमृत क्षण उसने पाए कहां से, वो ज्योतिर्मय आत्मा कौन है जो उसे भस्मी के अंबार से बार बार मनुष्य के रूप में उठा रहा है। उसे फुर्सत जो नहीं है, क्यों? क्योंकि वो झूठ के कपट के खेल में जो फंसा है, सत्य तक आने की फुर्सत कहां है उसको। और दूसरी तरफ 5 तत्व से बना ये शरीर हमारा पांडु है, कुंठा से कुंतल सा ज्ञान लाने वाली कुंती है, ये चेतना शक्ति है शरीर की। और पांचों धर्म युधिष्ठिर है। हाँ, धर्म भाव क्या है? युधिष्ठिर है। संकल्प शक्ति भीम है। लक्ष्य निर्णायक बुद्धि अर्जुन है। ज्ञान नकुल और भक्ति सहदेव है। हम इनका विस्तार कर चुके हैं। आत्मा श्री कृष्ण है। और कुरुक्षेत्र में हम आए हैं। कुरुक्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? कुरु माने कर्म को करने वाला, क्षेत्र माने स्थान। इस जीवन रूपी कर्म क्षेत्र को मैंने क्या कहा है? कुरुक्षेत्र। पूछो अपने आप से, इस कुरुक्षेत्र में तुम कौरव बन के जी रहे हो या पांडव पक्ष में हो? और आओ गीता पढ़े। मैं आपको आपकी कथा सुना रहा था और आप इतने मदहोश थे कि आप सोच रहे थे कि आप एक युग की कहानी सुन रहे हैं, जबकि दिस इज द यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ ट्रूथ एंड एवर वॉल्यूम ये नित्य ग्रंथ है। हर व्यक्ति जिस समय जहां भी खड़ा है ये उसकी कहानी है, ये इतिहास नहीं है, ये नित्य वर्तमान का महाकाव्य है जो एक ऐतिहासिक लीला को उदाहरण में लिए हुए। तो लीला से सत्य तक, वास्तविकताओं से प्राकृतिक सत्य तक आना और प्राकृतिक सत्य से रित अर्थात ट्रूथ एटर्नल पर पहुंच जाना, ये इसका उद्देश्य है। और वही हमारे जीवन का भी उद्देश्य है, जिसके बिना ये जीवन निरुद्देश्य मरुभूमि के समान है कि जहां कुछ पैदा नहीं होगा। हम पाप के अतिरिक्त और कुछ कमा नहीं पाएंगे। ये विस्तार से हमने लगातार बरसों से चल रहा है ये महाकाव्य। पहला ऋषि हम पढ़ चुके हैं और दूसरे ऋषि के भी आठवें सूक्त की दूसरी ऋषा पर आज हम पहुंचने वाले हैं। पहले ऋषि हमारे मधुछंदा रहे हैं। मधुछंदा कहते हैं जो विष में से भी अमृत को निकाल लाए, जो जहरीली जीवन को अमृत में बनाए, जो भटकते जीवन को लक्ष्य दे, अशांत मन को जो शांति प्रदान करे, उसे मधुछंदा कहते हैं। ये उसके नाम का अर्थ है। और दूसरे ऋषि हमारे मेधातिथिकर्ण हैं। मेधातिथिकर्ण का अर्थ है मेध में, मेध धन अतिथि, तो मेध में जो अतिथि है, बुद्धि में जो प्रकट हुआ है, आया है मेहमान बन के। और कर्ण कहते हैं निर्मली के पौधे का संस्कृत नाम कर्ण है, अर्थात जो हर जल को निर्मल करने वाले हैं, मेरे जीवन जल को निर्मल करने वाले हैं, धोने वाले हैं। इनकी माता देवहूति है और इनके पिता ऋषि करदम है। करदम संस्कृत में कीचड़ को कहते हैं। और लक्ष्मी जी के ये भाई भी हैं करदम ऋषि, जो इनके पिता हैं। क्यों हैं? क्योंकि लक्ष्मी जी भी कीचड़ से, करदम की ही बेटी हैं, सागर से प्रकट हुई हैं। और कीचड़ से ही हम सब, उस खाद से ही तो अन्न बना था और तुम सब आए हो। बोलो नहीं आए क्या? तो बोलो कीचड़ से प्रकट होकर कमल की तरह जिए होगे, अथवा कीचड़ से प्रकट होकर कीट की तरह जिए होगे, यह आपकी मर्जी है। यही धरती माता है जो हमको लाती है। पांच तत्व लगते हैं और यह शरीर बनता है। इस सचराचर ही माँ है और आत्मा ही पिता है। हलवाई लड्डू बनाता है तो बहुत से बर्तनों का प्रयोग करता है। बर्तन लड्डू नहीं बनाते, बनाते हैं क्या? हलवाई बनाता है। और लड्डुओं की दो ही पहचान है, अमुक हलवाई के लड्डू हैं अथवा अमुक वस्तु के, मटेरियल के लड्डू हैं, बेसन के हैं, मावे के हैं, बूंदी के हैं वगैरह। तो ये सचराचर, ये पांचों तत्व जो हैं, इससे हम बने हैं। ये पर्यावरण ही हमारी माँ है, ये हमारी पहली पहचान है। माता मातृ पक्ष में हमारी पहचान ये है कि हम करदम की अर्थात इस मट्टी से उभरे हैं, इसी की संतान है। और पिता हमारा आत्मा है जो घटघट वासी है, हम सब में व्याप्त है। बाकी सचराचर बर्तन बनता है और आत्मा हलवाई ही तो हमें बना के लाता है। बोलो, वही तो था जो भस्मी से अन्न में लाया और वही था जिसने अन्न को शिशु का रूप प्रदान किया। लेकिन जब जब हमारी खो जाती है ज्योतिर्वेद की आंख, हम हो जाते हैं अंधे और हम कपट को ही सत्य मान, अपने से जब कपट शुरू करते हैं तो कपट कपट परिवार है, कपट कपट संसार है, कपट कपट नाते रिश्ते हैं हमारे। कौन सा रिश्ता है जो तुम्हें चुभता नहीं है? क्यों? क्योंकि जब रिश्ते संबंध कपट हैं, चाहे वो पिता पुत्र है, पति पत्नी है, भाई बहन है, जब सिर्फ कपट ही संबंध है तो क्या वो गढ़ेंगे नहीं? क्यों? क्योंकि तुमने सत्य खोया है और उस सत्य को खोने के अपराध में ही जीवन राख हो रहा है। हाँ, इसी को यहां महाभारत महाकाव्य में भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमेश्वर लीला अवतार धारण करते हैं और वो एक लीलाओं के द्वारा एक अद्भुत लीला रच रहे हैं। काहे के लिए? लीला माने नाटक, फैक्ट्स दिखाने के लिए, जिससे हम सत्य तक आए और सत्य से रित तक पहुंचे। ये महाकाव्य मुझको मेरी ही कथा सुना रहा है और इस प्रकार हम बीच महाभारत में खड़े हैं, अर्जुन ने हथियार डाल दिए हैं, और क्या आज आप सबने हथियार नहीं डाल दिए हैं कि मैं सत्य के लिए युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो मेरों के लिए जीऊंगा, झूठ और कपट के साथ। क्या तुम सब हथियार डाले हुए अर्जुन नहीं हो? पूछो अपने आप से। अंधा काल हंसता हुआ जा रहा है, पराजित तुम हो रहे हो। और ये महाकाव्य कह रहा है तुझे जागना था, अपने को पढ़ना था, अपने को पहचानना था, ना कि खाली मट्टी के लिए ही, झूठे संसार के लिए ही अपने को, अपने क्षणों को यूं तबाह करना था। बोलो, क्या सब हम हथियार डाले हुए अर्जुन नहीं है? और अर्जुन के ये पांचों प्रश्न जो पहले अध्याय में उसने पूछे हैं, हम चौथे अध्याय में हैं, वो क्या वो मेरे सवाल नहीं है? वो कहता है कि गोविंद, ये तुम मुझसे क्यों कह रहे हो कि सबको मारो? और वो वानप्रस्थी जो सन्यास के लिए आया, वो भी पूछ रहा है गुरुजनों से, क्या सन्यास में मुझे सबकी चिता क्यों जलानी होगी? क्योंकि तुम सन्यासी नहीं हो सकते हो जब तक तुम सबकी चिता न जलाओ, भावों की, मातृभाव, पितृभाव, देश भाव, काल भाव, जाति भाव, जितने भेदभाव हैं उन सबको तुम्हें आज जलाना होगा। क्योंकि जब तक भेद नहीं जलेगा तू अभेद ब्रह्म तक पहुंचेगा कैसे? सीए राम मैं सब जग जानी। आप गा तो सकते हैं, मान थोड़े ना सकते हैं, क्योंकि वहां तो अपने पराए हैं, ऊंच नीच है, जात पात है, लिंग भेद है, जबकि सन्यासी तुझे सब कुछ जलाना होगा और अपनी भी चिता जला। द मैन ऑफ द पास्ट इज बीइंग रिड्यूस्ड टू एशेस। अतीत का वो व्यक्ति अपनी सारी उपलब्धियों के साथ भस्मसात हो रहा है, वो व्यक्ति मैं नहीं हूं। वो सारा अतीत, वो सब कुछ आज चला जा रहा है। मैं इन यज्ञ की ज्वालाओं से उत्पन्न हूं, ये अग्नियां ही मेरी राह हैं, ये अग्नियां ही मेरा रूप हैं, मैं अग्निवेश हूं, ये ज्वाला ही मेरा वस्त्र है। मैं लपटों की भांति सारे समाज को रोशनी दूंगा, किसी से भेदभाव नहीं करूंगा, सबके भीतर की उनकी ज्योतियों को उन्हें दिखाऊंगा और स्वयं उन्हीं ज्योतियों में सदा तपता रहूंगा, इच्छा रहित होकर, अमीर में, गरीब में, स्त्री में, पुरुष में, पशु में, पक्षी में, वृक्ष में, मनुष्य में भेद नहीं करूंगा, सब में एक ब्रह्म देखूंगा, संप्रदाय जात पात नहीं जानूंगा, सब में एक राम देखूंगा। क्योंकि जब तक सब में अभेद ब्रह्म नहीं देखूंगा, मुझे अभेद ब्रह्म स्वीकारेगा भी तो नहीं, मेरा रित में प्रवेश भी तो नहीं होगा। मैं प्राणी मात्र की आत्मा की भांति सेवा करूंगा, भले वस्त्र की मर्यादा में वो मुझे प्रणाम करेंगे, लेकिन अंतर मन से उनके तलवे मैं अपने भाव से चूमूंगा कि गोविंद आप ही हैं सब में, नारायण आप ही सत्य हैं, आप सब में विराजमान हैं, तो भेद कैसा? कोई गुरु माने ये उसकी भावना है, मैं सब में एक गोपाल देखूंगा, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो आज वो वानप्रस्थी भी पूछ रहा है, वो अर्जुन भी पूछ रहा है युद्ध में कृष्ण से, तो वानप्रस्थी जो सन्यास लेने आया, क्योंकि वानप्रस्थी ही सच्चा अर्जुन है जो युद्ध के लिए आया है। क्यों? क्योंकि वही युद्ध लड़ रहा है। ये युद्ध मुसोलिनी और हिटलर नहीं लड़ सकते। बड़े बड़े योद्धा इस युद्ध की कल्पना से ही कांप जाते हैं। कारण कि मुसोलिनी, हिटलर और टीपू सुल्तान युद्ध लड़ते हैं अपने लोगों को साथ लेकर, उनके हित में, अपने हित में कुछ पाने के लिए, धरती, राज वगैरह। लेकिन मेरे अर्जुन को, मेरे वानप्रस्थी को आज सबको मारना है एक आत्मा की खातिर। वो पाना तो कुछ भी नहीं चाहेगा। बताओ ये युद्ध हिटलर लड़ सकता है क्या? क्योंकि आज अर्जुन का युद्ध है, क्या है कि आज सबको, सब भावों की हत्या करके, सब विचारों का परित्याग कर एक कृष्ण का, एक अपनी अंतरात्मा का होकर मुझे जीना है और प्राणी मात्र में उसी की ही प्रतिष्ठा करनी है, अर्थात आत्मवत जीना है, उसका निमित्त होके जीना है, आत्मस्वरूप जीना है, सिये राम में सब जग जानी शब्द को चरितार्थ करना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मुझे सत्यनिष्ठ होकर जीना है। मैं जीवन के क्षणों को बर्बाद नहीं कर रहा हूं, आत्मा के दिए क्षण हैं, आत्मा को लौटा रहा हूं। कि जेही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, राम में रहिए, मस्त रहिए। तो आप ही की शंकाओं को यहां उठाया है कि आप कहते हो कि इन सबको मारो, क्या ये अधर्म नहीं है? आपके भी आर्गुमेंट हो सकते हैं, होते ही हैं कि स्वामी जी कल तक तो आप पढ़ा रहे थे पितृभक्त हो, मातृभक्त हो, हाँ अपने बंधु बांधवों के प्रति ईमानदार होकर के जीना सीख, और आज कह रहे हो सबको मार। ये अर्जुन भी पूछ रहा है आप ही का सवाल, और कह रहे हो कि जिनकी गोद में मैं खेला हूं आज वो भी युद्ध में खड़े हो, कह रहे हो कि इनको मार। कहा भगवान दूसरी शंका ये है कि इस युद्ध में, ये युद्ध जिसे आप धर्म युद्ध कह रहे हो, क्या पता मैं इनको मारूंगा अथवा ये ही मुझे मार डालेंगे। कि मैं तो विषयों को त्यागने में ही लगा रहा और उमर गई मारता क्या, खुद ही मर गया। बोलो क्या आप कह रहे हो कि इनको मार। क्या पता यही मुझे मार दे, मेरी आसक्तियां ही ना छूटे और मेरा जीवन फिर भी नष्ट हो जाए। ये मेरा दूसरा प्रश्न है अर्जुन का। तीसरा ये है कि इन सबको मार करके यदि मुझे स्वर्ग का राज भी मिल गया, अनंत की राह भी मिल गई, तो किस काम की, कौन देखेगा, कौन चाहेगा, कौन सराहेगा, अकेला राजा। और चौथा प्रश्न है कि इन सबको मारने से अर्थात त्यागने से, अपनी तथा कथित जिम्मेदारियों को भागने से, जब ये भटकेंगे और संकर्णता को प्राप्त होंगे और पाप के द्वारा जीना चाहेंगे, तो क्या उस पाप का भागी मैं नहीं बनूंगा? ये चौथा प्रश्न है अर्जुन का, पहले अध्याय से दूसरे अध्याय तक, और ये अब आप सबका सवाल है। और पांचवा प्रश्न है कि इस युद्ध के को न करके मैं भिक्षा का अन्न लेता हुआ भी तो जी सकता हूं। अब यहां पांचवा प्रश्न थोड़ा समझने का है कि अर्जुन यदि युद्ध नहीं करेगा तो भीख मांग के क्यों रहेगा? अरे किसी सेना का सेनापति हो सकता है, किसी राजा के यहां सेनापति बन सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता है, भीख क्यों मांगेगा? नहीं, कहा कि वो जो आत्मा से अद्वैत नहीं कर रहे हैं, जो इस युद्ध को लड़कर जीत नहीं रहे हैं, वो सब अमेरिका का राष्ट्रपति है या भारत का भिखमंगा, दोनों समान भाव से भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, वो भी तो आत्मा से एक एक क्षण मांग रहा है भीख में, जैसे भिखमंगा मांगता वैसे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और प्रेसिडेंट ऑफ भारत भी तो मांगता है। उन सब भिखमंगे हैं उसके द्वार पर। ये पांचवा प्रश्न है और इन्हीं क्वेरीज को लेकर के हम चौथे अध्याय तक पहुंचे हैं। भगवान समझा रहे हैं उसे कि हे अर्जुन, तू पंडितों की सी बात कर रहा है और ये बात सब मूर्खता की है। ऐसा नहीं है कि किसी काल में तू नहीं था, मैं नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे। हे अर्जुन, मैं भी था, तू भी था और ये राजा लोग भी थे। तू उन्हें जानता है? नहीं है। तू उन जन्मों को भूल गया है? मैं जानता हूं। सृष्टि के आदि काल में मैंने ही इस ज्ञान को, जो तीन अध्यायों में हम पढ़ के आ चुके हैं, चौथे अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि के आदि काल में मैंने ही इस ज्ञान को सूर्य को दिया था। किसको दिया था? और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, और मनु ने अपने बेटे इक्ष्वाकु को दिया, उसके बाद परंपराओं से यह ज्ञान लुप्त हो गया। इसीलिए मैं उसी ज्ञान को हे अर्जुन तेरे सामने प्रतिपादित कर रहा हूं। तो श्रीमद् भगवद गीता ही मनुस्मृति है, यह हमने पिछले रविवार को विस्तार से जाना। क्योंकि जब आज से 6000 वर्ष पूर्व उस युद्ध के समय में मनुष्य का ज्ञान लुप्त हो चुका है, तो फिर मनुस्मृतियां कहां हैं? और नारायण कह रहे हैं कि उसी को मैं तुम्हारे सामने पुनः प्रतिपादित कर रहा हूं, और उसी को हम विस्तार से वेद में भी पढ़ रहे हैं, जो भगवान गीता में पढ़ा रहे हैं, वेद भी उसी का अनुमोदन कर रहे हैं। हाँ, लगता है गीता पढ़ते वक्त लगता है वेद पढ़ रहे हैं, और वेद पढ़ते वक्त लगता है कि श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे हैं, एक ही बात है। आज उन्हीं रहस्यों को भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान आप तो अब हुए हैं, और वही ज्ञान इक्ष्वाकु को मिला, और उसके बाद वो ज्ञान लुप्त हो गया। तो नारायण आप तो अभी हुए, आपने पहले उसको कैसे दिया था? तब भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरा रूप मेरा जन्म सब विलक्षण है, मैं अजन्मा अविनाशी परम ब्रह्म, भगवान बता रहे हैं उसको। हे अर्जुन, जीव जन्म और मृत्यु के प्रवाहों से लौटता है तो उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। मैं अपनी योग माया के द्वारा अपने को अधीन करके प्रकट होता हूं, इसलिए मेरा ज्ञान नष्ट नहीं होता है। ना यहां समझो, अभी हमारे सामने जो चित्र है, अगर भूल जाओगे तो फिर भूल जाओगे कि क्या कह रहा हूं। यहां अर्जुन कौन है? बुद्धि, अर्थात आप सब लोग 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित होने के कारण इंटेलेक्ट को, बुद्धि को आपको मैंने क्या कहा? अर्जुन। और अगर ये बुद्धि भ्रमित हो जाए तो आपकी आइडेंटिटी रहती है या खो जाती है? है? तो उसी प्रकार यहां इंटेलेक्ट को ही अर्जुन कहा, और इंटेलेक्ट ही जीव है, क्योंकि जो सुख और दुख को भोग रहा है, जो ईर्ष्या और द्वेष में जा रहा है, जो क्रोध और यश और अपयश में है, जो लोभ मोह में है, जो घृणा में है, और जो इन सब को भोग रहा है, उसको गीता में मैंने क्या कहा? जीव कहा, जीवात्मा जीव कहा। हाँ, समझो इस बात। और वो जो भस्मी को आन और आन को बालक का रूप दे रहा है, और जो आज भी इस शरीर की ऊर्जा शक्ति बना है, जो मेरे जूठे भोजन को आज भी रक्त में बदल रहा है, उसको मैंने नाम क्या दिया है? आत्मा। हाँ, देखो श्री कृष्ण क्या है? महाविष्णु के लीला अवतार है। बोलो। अच्छा, और परमात्मा कौन है? महाविष्णु है। तो परमात्मा का लीला अवतार क्या होना चाहिए? जरा परम हटाओ, बाकी क्या रहा? परम हटाओ, आत्मा रह गया। तो आत्मा ही घट घट वासी लीला अवतार है। इसी को सुंदर मनोहर कथाओं के द्वारा भक्ति रस में पगो करके हमारे संत ऋषि और मनीषी जन आप तक लाते हैं। अरे जुड़ना ही है तो अपने अंतर से जोड़, बाहर कहां भटक रहा है और कपट में सारा जीवन का अमृत गंवा रहा है। आप पूछते हो स्वामी जी भगवान कहां मिलेंगे? मैं पूछता हूं कि क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि भगवान कहां है? जब भी कोई घर में पड़ा होता है और उसे जब फिर हम अर्थी उठा के जाते हैं तो क्या गाते हैं? राम नाम। क्या गाते हैं? राम नाम सत्य है, हरि का नाम। तो राम और हरि कहां था? आत्मा बन के उसी में था, वो हटा तो वो मट्टी हो गया। जीव अभी उसी में है, आत्मा हट गया है। और फिर चिता की लकड़ियों पर कपाल क्रिया करके जीव को वहां हम अलग करते हैं कि अर्जुन भाई चल, खेल खत्म। और जो कपाल क्रिया करता है उसे घर के लोग नहीं छूते हैं, वो अलग तख्त पे बैठता है। हाँ, उसकी परछाई से भी लोग दूर रहते हैं, फेंक के खाना डालते हैं। और दसवें में जब ब्रह्म भोज होता है तो वो भी उन्हीं के साथ खाना खाता है। क्यों? कि कपाल क्रिया करके जिस जीव को छुड़ाया है आपने, अब वो प्रेत बन करके अपने बेटे की देह में वास करेगा, उसी की इंद्रियों से गरुड़ गीता, गरुड़ पुराण, भागवत सुनेगा, तब यथा योनि गमन करेगा। तो वो गया कहां? क्योंकि उसके बाद ही हम भस्मी में चित्र देखते हैं कि कौन सा चित्र बना, तो वो किस योनि में गया। हाँ, तो कहते हो भगवान दिखा दो। अगर मैं भगवान से कहूं बाहर आके इसको अपना रूप दिखा दे, तो पीछे तुम क्या रह जाओगे? आरती। वो घटघटवासी है, परमात्मा का लीला अवतार आत्मा है। और सुनो, जिस आत्मा के साथ तुम भस्मी से मनुष्य योनि तक आए हो, जो तुम्हें राख से मनुष्य बना सकता है, उसी वही तो तुम्हें आगे अनंत की राह भी ले जा सकता है। लेकिन उससे उतरकर दस इंद्रियों को दस मुंह बनाकर दशानन रावण बने, तुम विषांत जगत में भाग रहे हो। कैसी विचित्र बात है कि तुम खाली उस देव माने आत्मा यान में बैठे रहो, उतरो नहीं वहां से, पूरी आस्था से अपनी आत्मा में विराजे रहो, तो भी अनंत की राह मिल जाएगी। और तुम हो कि विषांत जगत में भागते हो। मैं एक उदाहरण फिर दोहरा दूं। आप यात्रा पे जा रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात। आप यात्रा पे जा रहे हैं, आपने रास्ते में भोजन लिया है, हलवाई की दुकान से कहीं से लिया है, पूरी सब्जी ली है। जैसे ही आप खाने लगे कि शोर मच गया, अरे इस खाने में विष मिला हुआ है, क्या आप में से कोई उस भोजन को ग्रहण करेगा? अरे भी बताओ ना, नहीं करोगे ना? विष तो बहुत छोटी चीज है, एक शरीर भर ले सकता है, ना तुम्हारा पुण्य ले सकता, ना तुम्हारे तप खा सकता। लेकिन विष का एक बड़ा भाई है जो सब कुछ जीन सकता है। इस विष में खाली एक शब्द और एक अक्षर और जोड़ो, या। विष के पीछे या लगाओ तो क्या बना? विषय। ये बड़ा भाई है, ये तुम्हारे जन्म जन्म के कोटि जन्मों के तप खा रहा है, और तुम विषयों के लिए जिंदा हो आत्मा को गवाकर। एक विष से तो डरते हो, और हजार विष के लिए अपने सारे जीवन का दान किए बैठे हो। विषयासक्त जीवन तुम्हारे, सिर्फ कपट जीना और कहना कि हम भगवान की राह पर, हम बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। वो जो मट्टी से तुम्हें मनुष्य बनाकर लाया है, वो तुम्हें आगे अनंत की दिव्य राह पर भी तो ले जा सकता है, आवागमन से मुक्त भी तो कर सकता है। लेकिन नहीं, तुम उसके यान से उतर जाते हो, दस इंद्रियों को रथ करके लगाम लगा के दशरथ बनकर उस पर जमे नहीं रहना चाहते हो। दस इंद्रियों को दस मुंह बनाकर दशानन रावण की भांति तुम विषांत जगत में विषयों के लिए भटक जाना चाहते हो। मेरा घर, मेरी बीवी, मेरा परिवार, मेरे बच्चे। जबकि सच क्या है कि शरीर तेरा नहीं, एक सांस एक क्षण तेरी नहीं, तो ये सब तेरे कहां से हो गए? लेकिन उन विषयों के लिए तुम ईश्वर को छोड़ते हो, और अगर ईश्वर को भजते भी हो तो विषयों की खातिर भगवान मेरा ये काम कर देना। लोभ छुड़ाने के रास्ते पर लोभ बढ़ाने जाते हो तुम। अगर अंधे नहीं हो तो फिर क्या हो? पूछो अपने आप से। और अपनी अंधता पर ईगो की, दंभ की मोहर लगा रहे हो कि मैं बड़ा अच्छा जी रहा हूं, मैं बड़ी समझदारी से जी रहा हूं, और भूल गए हो कि मौत हर दरवाजा खटखटाएगी। आज वो गया है तो कल तेरी बारी आएगी, उससे पहले ही जागना है और उस सत्य को पाना है। उसी को यहां एक लीला को, एक घटना को उदाहरण में लेकर मैं हर छात्र को गुरुकुल में, वो जो इनकी आप संतान है, जो आपके पूर्वज हैं, उनको मैं उनका संपूर्ण जीवन पढ़ाता हूं। और आज आप हैं कि खाली एक सूडो भक्ति करके भाग जाना चाहते हैं, नकली भक्ति, अपने को पढ़ना नहीं चाहते हैं, अपने भीतर जागना नहीं चाहते हैं। मंत्रों से भगवान को बांधना चाहते हैं, पूजाओं से। भगवान ना मंत्रों से भजते हैं, प्रसन्न होते हैं, और ना तथाकथित पूजाओं से ही। मानस में भी कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भाव से प्रकट हुई भगवाना। यदि तुम्हारे सच्चे ईमानदार भाव नहीं है तो मंत्र पूजा और माला का भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। और यदि भाव पवित्र है, हर सांस पूजा है, हर क्षण गोविंद है, वो सदा तुम्हारे सामने है। क्योंकि वो ना होता तो ये भीड़, आप सब लोग कहां होते हैं? तो वही तो है जो इन सब में बैठा है, वही तो है जो यहां भी बोल रहा है। भीतर की आंख, ज्योतिर्वेद की आंख उसे सदा देखती है, और असत्य की आंख उसे कभी नहीं देख पाती। तो कहा कि हे अर्जुन, मैंने ही सृष्टि के आदि काल में यह ज्ञान मनु को दिया था, और मनु ने अपने पुत्रों को दिया था, और वो ज्ञान लुप्त हो गया। उसके बाद भगवान ने कहा कि आज जिस भेदभाव को संप्रदायों की जूठन बन के तू जी रहा है, वो मनु नहीं है। क्या कहा? कि चातुर्य वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागसा, कि चारों वर्णों की सृष्टि भी हे अर्जुन जो मैंने की है, ये वही ज्ञान है जो मैंने मनु को दिया है, वो गुण और कर्म के विभाग से की है। अर्थात अज्ञान ही शूद्रता है, व्यक्ति नहीं। जन्मना जायते शूद्रा। जब भी बालक उत्पन्न हुआ, आपने सूतक मनाया, छूत मनाई, बोलो नहीं मनाई क्या? अगर यथा वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय हो रहा था तो छूत का मनाई थी। और जब तक उस बालक का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है, वो घर में शूद्र ही कहलाता है। और उन युगों में, जिन युगों की चर्चा ये श्रीमद् भगवद गीता कर रही है, उन युगों में घरों में जनेऊ नहीं होते थे, गुरुकुल में ही होते थे। जब गुरुकुल खत्म हो गए तब लोग घरों में करने लगे। तो जब तक बालक गुरुकुल में नहीं आता है, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किसी के घर में है, वो शूद्र ही कहलाता है। जब वो गुरुकुल में आया है तो वो पहला द्विज अर्थात वैश्य कहलाएगा, क्योंकि ज्ञानार्जन ही तो धनार्जन है। ज्ञान से ही अर्थ धर्म काम मोक्ष की सिद्धि है। और जब वो 25वें वर्ष गुरुकुल से बाहर निकलता है और अपने गांव लौटता है, तभी उसका विवाह होता है, वो गृहस्थ बनता है। बाल विवाह की कल्पना धर्म में नहीं है, ये भी संप्रदायों की देन है। जब तक लड़की सयानी नहीं होगी, स्वयंवर में पति का चयन कैसे करेगी? तो उसे भी 20-21 साल का होना जरूरी है। और लड़का 25 साल से पहले गुरुकुल से लौटेगा ही नहीं, तो उसका विवाह कैसे करोगे? 25 साल का अनिवार्य ब्रह्मचर्य आपके सभी सदग्रंथों में है। ये बाल विवाह किसने दिए हैं, ये वही बता सकते हैं। धर्म ने कभी नहीं दिया। संप्रदाय नेता चलाते हैं, धर्म संत ऋषि और मनीषी जन, दोनों में भेद होता है। एक पॉलिटिकल लेवल है और दूसरा एटर्नल लेवल है, दोनों में फर्क रहता। और वो आज भी है, सदा है। धर्म और संप्रदाय का भेद है कि एक ही गंगा नदी है जो हिमालय से प्रकट होती है और गंगा सागर तक सारे देश में से घूमती हुई जाती है। नदी एक है, लेकिन उसके किनारों पर बहुत सारे तीर्थ हैं, हजारों तीर्थ हैं। ये संप्रदाय है। तीर्थ गंगा नहीं हो सकते, गंगा एक मठ नहीं हो सकती। यही धर्म और संप्रदायों का भेद है। और वही भगवान यहां सिखा रहे हैं कि चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागसा, और उसी को आपने माना। जब भी लड़का पैदा हुआ, आपने 12 दिन का सूतक मनाया कि मेरा ही पूर्वज है, 12 जन्मों की शूद्रता हो के आ रहा है, सूतक मनाया। और जब भी घर में मरा, कहा इस एक जन्म का एक दिन और जोड़ के अब इसकी 13 ही मनाओ, इसने फिर जीवन का नाश कर दिया है, कपट जिया है और फिर भस्मियों को जा रहा है। आत्मा जिस उद्देश्य से इसे मनुष्य बनाकर और मनुष्य से आगे ले जाना चाहता था, वो उद्देश्य इसने आत्मा का भी खोया है कि प्रभु स्वयं पधारे और मट्टी में छितराए हुए तेरे अस्तित्व को फिर लौटाए, और उस कृपानाथ ने तुझे भस्मी से अन्न अन्न से बालक का रूप प्रदान किया और चाहा कि तू मेरे साथ चल, मेरा रूप ले, मेरे साथ योग कर, मेरे साथ जुड़ जा, अद्वैत कर और अनंत की राह ले, मेरा ही रूप हो जा। और इसी बात को भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब उसको ज्ञान देते हैं कि तू निमित्त होकर कर्म को कर, तो वहां कहा, हाँ, कर्मयोग के ऊपर भी बहुत सुंदर ढंग से भगवान ने कहा है कि कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कि हे अर्जुन, तुम्हें कर्म करने का अधिकार हो, लेकिन तुम कर्म फल की वासना वाले कदापि न हो, तथा अकर्मण्य होने में भी तुम्हारी प्रीति न होवे, तुम कर्महीन भी नहीं हो। और तब वो कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं, ईश्वर हूं, सचराचर का स्वामी होकर भी मैं कर्म करता हूं। यदि मैं कर्म न करूं, आत्मा कह रहा है, तो सारी सृष्टियां महाप्रलय को चली जाएं, सब कुछ नष्ट हो जाए। यदि आत्मा मेरे शरीर की रक्षा न करे, शबरी का राम बनके मेरे भोजन को रक्त में न बदले, मां बनके मेरे तन के को पवित्र न करे, मेरे तन का मैला न धोए वो मां बनके आत्मा, तो बताओ मैं कहां होऊंगा और तुम लोग कहां होंगे। और यही भगवान यहां गीता में कह रहे हैं कि यदि मैं कर्म ना करूं, यद्यपि मुझे कोई कर्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा की क्या इच्छा है, कोई फीस ले रहा है तुमसे, बोलो, तनख्वाह देते हो कुछ, कोई मतलब गांठ रहा आत्मा तुमसे? तो जब हर सांस वो निष्काम भाव से दे रहा है, अनासक्त भाव से दे रहा है, तो अनासक्त धर्म से हटकर आसक्त धर्म को, कपट को तुमने जीवन का रास्ता कैसे बनाया? बने हैं आत्मद्रोही और गाते हैं भजो राम, राम से द्रोह और राम ही का भजन, वही ज्ञान दे रहे हैं। कि वो ज्ञान जो योगियों को ज्ञान के द्वारा मिलता है, वही अनासक्त कर्म योग के द्वारा कर्म योगी भी पाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू गांडी को धारण कर और युद्ध कर। आगे कह रहे हैं भगवान, ये सकाम और निष्काम कर्म का भेद क्या है, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, थोड़ा सरल, हाँ, हल्का करने के लिए। कथा रामलाल की, कहानी आप सबकी है, चाहे तो आप सब सुन लो, कथा रामलाल की सुनाते हैं, थोड़ा हल्का कर देते हैं। हाँ, इस अध्याय को अगली बार भी ले लें, कोई बात नहीं। कि कहा कि कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। पहले मैं कर्म को स्पष्ट कर दूं, किसी भी कर्म के तीन अंग होते हैं। अब यहां आसक्त अनासक्त अभी अलग कर दिया है, किसी भी कर्म के तीन अंग होते हैं, किसी भी कर्म के तीन भाग होते हैं। जैसे ओम में तीन अक्षर हैं, आ ऊ मा, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी तरह कर्म के भी तीन प्रधान अंग हैं, लक्ष्य चिंतन और क्रिया, एम प्लानिंग एंड एक्शन। हाँ, बोलो, समझ में आ रहा है? कल्पना करें, या अब इस कर्म में सकाम भाव क्या है और निष्काम भाव क्या है? क्योंकि लक्ष्य जो है वो तो कर्म का प्रधान अंग है, नौकरी करी है कि भाई तनख्वाह मिलेगी तो घर का परिवार का भरण पोषण ईश्वर के निमित्त होकर जैसे भी करेंगे, तो ये तो कर्म का पार्ट है, तो फिर कर्म फल क्या है? अक्सर आप नहीं समझते हो कि फल की चाहना कर दिया है कि तनख्वाह नहीं लेना, ऐसा नहीं है। देर आर थ्री पार्ट इन कर्मा, एम प्लानिंग एंड एक्शन। हाँ, एम प्लानिंग एक्शन। देखिए, अगर आपके पास कोई लक्ष्य ना हो, कोई मतलब नहीं है और आप सड़क पे चले जा रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे, आप कर्म कर रहे हैं? कहेंगे नहीं, बोलेंगे सिर फिर गया, पगला गया है, भटक रहा है। तो लक्ष्यहीन कर्म कोई कर्म नहीं होता है। बोलो, समझ में आ रहा है? तो और यदि आप के पास लक्ष्य भी है और प्लानिंग नहीं है, और तब आप कर्म करें तो वो कर्म होगा या दुष्कर्म होगा? भाई आप दफ्तर से लौटे हैं मिस्टर एक्स, और वो टीवी पे एक प्रोग्राम देखना चाहते हैं, और टीवी कुछ गड़बड़ कर रहा है, कहने लाओ कोशिश करते हैं ठीक करने की, पता चला टीवी का हेलीकॉप्टर बना दिया। प्लानिंग थी नहीं, ज्ञान था नहीं, और कर बैठे। अब सब बीवी पे खींच रहे हैं, बच्चों पे खींच रहे हैं, ये कर्म है या दुष्कर्म है? तो एम, लक्ष्य के साथ द प्लानिंग हैज टू बी देयर। हाँ, पहले हम स्थूल स्तर पर ही रहते हैं। हाँ, कहना तीन स्तरों पे हमें हर बात को लेके चलना है, लीला के स्तर पर, प्रकृति के प्राकृतिक अवस्था के स्तर पर, और अंतर आत्मा के स्तर पर। तीनों स्तरों पे लेके चलेंगे तभी वो स्पष्ट होगा। हाँ, यहां त्रिगुणात्मक माया है ना, तो हमें तीनों स्तर लेके चलने हैं। हाँ, बहुत अच्छे से समझो इस बात को, और समझो ही नहीं, थोड़ा चलते भी रहो संग संग हमारे। हाँ, तो किसी भी कर्म का चिंतन भी चाहिए, प्लानिंग चाहिए हम, और फिर एक्शन भी चाहिए, क्रिया भी, उसको क्रियात्मक भी करना पड़ेगा, क्रतुम उसको करके दिखाना भी पड़ेगा। हाँ, आज की ऋचा में शब्द आएगा क्रतुम, वेद की, क्योंकि यदि आपके पास एम और प्लानिंग है, आप बैठे बस ख्याल ही पका रहे हैं शेख चिल्ली की तरह, अब आटा बेचूंगा, अब मुर्गियां लाऊंगा, अब बकरियां लाऊंगा, और हाँ फिर बीवी ले आऊंगा, पता चला घर अपने फोड़ डाला आटे का, हाँ लात मार के, तो उसके साथ एक्शन भी चाहिए, क्रियात्मकता भी चाहिए, और इन तीनों का यदि अनुपात बैलेंस नहीं है, संतुलन नहीं है, तो सारा कर्म दुष्कर्म है। इस कर्म को हम क्या कहेंगे? विकर्म, दुष्कर्म। तो अब ये, क्योंकि धन कमाना, उदाहरण देते हैं, दो लोग हैं एक जैसे दिखते हैं, देखो अब आसक्त और अनासक्त कर्म में आते हैं, दो व्यक्ति हैं, दोनों बाहर से एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों पे पत्नियां और बच्चे हैं, पत्नी भी है बच्चे भी हैं। अब दोनों की सोच में हम प्रवेश पाते हैं, एक ने कहा भाई मेरी बीवी मेरे बच्चे हैं, मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए, आफ्टरऑल मैं इनका हस्बैंड हूं, मेरे माँ बाप भी हैं, मुझे कुछ ड्यूटीज भी निभानी चाहिए, मैं नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? ये सकाम आसक्त भाव है। उसने दुकान शुरू कर दी, एक काम शुरू कर दिया। ऐसे ही दूसरे व्यक्ति ने कहा, जो थोड़ा गीता का कर्म योगी है, जो सत्य को गहराई तक जानता है कि ये तो सत्य है कि भगवान ही मुझे मनुष्य बनाए हैं, वही आज भी मेरी पत्नी में, संतान में, आत्मा होकर वही सब जगह विराजते हैं, मेरी अवस्था तो ऐसी है जैसे रामलीला करने आया बालक, मंच पर सारे लड़के आते हैं नाटक करने के लिए, एक लड़का दशरथ बनता है, दूसरा लड़का कौशल्या बनता है, तीसरा राम बनता है, चौथा जानकी बनता है, मंच पर वो हर बालक अपना अपना संवाद बोलते हैं, लेकिन संवाद बोलते हुए सब बालक जानते हैं ना कि वो भगवान श्री राम की जो लीला कथा है उसे अभिनीत कर रहे हैं, ना कि उनमें कोई राम लक्ष्मण जानकी है। बोलो, तो उसी प्रकार ये जगत एक नाट्यशाला ही तो है, आत्मा ही तो हम सबको खिला रहा है, तो ये ठीक है कि वही सबका पेट भर रहा है, परंतु मेरे निमित्त अनासक्त धर्म भी तो है ना। आप कर्महीनता को अनासक्त मत कहिए, ये महापाप हो जाएगा। कि ये ठीक है कि सत्य है कि प्रभु ही सब कर रहे हैं, अरे वो नहीं चाहेगा, अभी आत्मा मना कर दे कि वो मेरे जूठे अन्न को रक्त में नहीं बदलेगा, तो सात्विक भोजन भी कैंसर बना देगा और मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मुझे भोजन पचाना नहीं आता है, वही कर रहा है, सत्य वही खड़ा है। लेकिन मेरा जब प्रभु आत्मा होकर सेवा कर रहे हैं तो मुझे भी आत्मा का अनुसरण करना है, तो मेरा भी तो धर्म है कि मैं उसके बनाए इस परिवार की जिसका मैं निमित्त पति हूं, मैं अपने कर्तव्यों को धारण करूं, धन कमाऊं, इन सब की सेवा करूं। उसकी कृपा से, न कि कपट की कृपा से, न कि झूठ की कृपा से, न कि दंभ की कृपा से। बोलो किसकी कृपा अच्छी है, राम की या झूठ कपट की है, सड़ी हुई मानसिकता की? तो फिर क्यों लड़ते हो, क्यों एक दूसरे पे शक शुबा करते हो, क्यों भयभीत हो कि कोई तुम्हारे हिस्से मान लेगा? ये डर बता रहा है कि तूने भगवान गंवा दिया है, और जिसका भगवान खो गया है उसके हिस्से कहां, वही नहीं रहेगा। क्या आत्मा के बिना वो रह पाएगा? तो तुम में आस्था, तुम में पूर्ण शरणागति भक्ति क्यों नहीं है? पूछो अपने आप से कि वो नहीं चाहेगा तो किसमें साहस है तेरा हक दबाने का? तो तू ना हक परेशान क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि तेरी प्रभु में आस्था नहीं है। जो होती अपन मस्त रहते, जैसे रखोगे रहेंगे गोविंद, क्या है, पेड़ के नीचे हैं, झोपड़ी में हैं, महल में हैं, मंदिर में हैं, जहां रखोगे रहेंगे, रहेंगे तुम्हारे, हटते ना, और तेरे रूप में रहेंगे तो बताओ उसके मनोहारी रूप में रहेंगे तो सुखी रहेंगे कि दुखी रहेंगे? सुखी रहेंगे। अभी आपने कहा तो मैं पूछता हूं, जब सुख इतना सस्ता है तो माया काहे बटोर रहे थे दुखों के साथ, दुखी होने के लिए या सुखी होने के लिए? सुख तो इस भाव में है कि जही विधि राखे राम ताही विधि रही है, गोविंद भले बुरे हम तेरे, नारायण हम आप ही का रूप बन के रहेंगे, और आपसे हटके अब इच्छा भी क्या करेंगे, क्योंकि आपकी इच्छा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, आपसे हटके इच्छा करेंगे भी तो मैं देगा कौन, आप ही देते वाले हो। तो प्रभु जो जहां जैसे चाहो करो, आप जानो। और एक युग था जब आश्रम कभी चंदे नहीं बटोरते थे, दुर्भाग्य है। ये ठीक है कि राष्ट्रपति स्वयं ट्रैफिक पुलिस नहीं बनता, वो चीफ मिनिस्टर नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, लेकिन राष्ट्रपति हमारा परमेश्वर है, आत्मा है, गोविंद है, वो चाहे जिसको निमित्त बनाए, जिसको ड्यूटी दे। मुझे ईश्वर से हट के कोई भाव नहीं रखना, लेकिन संप्रदायों ने इसके रूप ही पलट दिए, है ना, और धर्म को भी एक व्यवसाय का रूप बना डाला। ऐसा नहीं है, भक्त स्वेच्छा से कुछ भी करे, उसे प्रभु की कृपा जानकर उसी सेवाओं को समाज की सेवाओं में, सदग्रंथों में, हाँ, अच्छी राह दिखाने में, सबकी पूजा पाठ में, सेवाओं में तू लौटाता चल। इच्छा तू गोविंद से रख रे सन्यासी, अपनी मस्ती में सब में राम देखता चल, सब में एक ब्रह्म का भाव ला, और यूं तपता रहे और दूसरों को तपने का राह दिखाता जा। ये धर्म की राह है, और चेला बटोर चंदेला ये संप्रदायों का मार्ग है, दोनों में फर्क है। एक में आत्मा की भांति ही इच्छा रहित होकर जीना है, क्योंकि आत्मा से मिलना जो है तो उसी का रूप तो लेंगे। अगर विषयों से मिलना होगा तो आसक्तियों की राह जाएंगे, धंधे बटोरेंगे। मुझे तो राम से मिलना है, राम से हटके कुछ लेना ही नहीं है, जो राम देगा वही ठीक है, तो फिर इच्छा कैसे करेंगे? क्यों मांगेंगे, क्यों इच्छा करेंगे किसी? जैसे गोपाल रखेगा वैसे रहेंगे, और हमारे कर्तव्य में खोट ना हो, मेरे तप में खोट ना हो, मेरी सेवाओं में फर्क ना आए, बस मेरे लिए इतना ही बहुत है। मान में, अपमान में, यश में, अपयश में, सब में एक गोविंद का भाव रखूंगा, इससे हटके और सन्यासी को चाहिए क्या? हाँ, तो दूसरे ने इसी भाव से, एक ने तो आसक्त होकर के दंभ के वशीभूत, विषयों से प्रेरित होकर के सोचा कि मुझे कमाई करनी चाहिए, कुछ घर वालों ने भी धक्का दिया, निठल्ला बैठा है, चल काम कर वगैरह वगैरह। और दूसरे ने कहा कि ये मेरा भी तो आत्मा की भांति कर्तव्य, ठीक है प्रभु कर रहे हैं, लेकिन मुझे निमित्त काम तो करना है। ये ठीक है कि हर पेच मैकेनिक ही कसता है, अरे मैं उसके हाथ का पेच कस क्यों ना बन जाऊं, ड्यूटी मेरी भी हो जाए। क्यों भाई, पेचकस तो पेच नहीं कसता, लेकिन पेचकस ना हो तो मैकेनिक पेच कैसे कसेगा। तो चलो मैं अपनी आत्मा का निमित्त हो जाऊं, वो मैकेनिक है, मैं पेचकस बन जाऊं। ये निमित्त भाव है। कर्म छोड़ने की बात गीता नहीं कर रही, आपको एक अच्छा, एक मजबूत कर्मयोगी बनाने की बात श्रीमद् भगवद गीता करती है। तो दोनों ने काम शुरू किया। अब जरा देखो तस्वीर का दूसरा रुख दिखाते हैं। एक श्री हरि के निमित्त होकर दोनों ने काम शुरू किया। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि समय दोनों के दुर्दिन थे, खराब थे, और दोनों का दीवाला निकल गया। वह अशक व्यक्ति, हाय मेरा पैसा सब बर्बाद हो गया, सदमा खाया, जिस पेड़ चारपाई पे गिरा वो चारपाई भी टूट गई, और टीबी हुई, और सदमे में चिंता में वो मर गया। क्यों? क्योंकि वो कर्म फल से जुड़ा था। कर्म फल क्या है? चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, आसक्तियां, इन्हें कर्म फल कहा है हमने। क्योंकि एम, प्लानिंग एंड एक्शन मेक्स वन कर्मा। तो फिर कर्म फल क्या है? कि कर्म में आई अवस्था में जुड़ी संदेह, ईर्ष्या, लोभ, मोह, हार और जीत के भय, भय, चिंता, तनाव, आसक्तियां, ये क्या है? ये कर्म फल है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कर्म। अब वो आसक्त था, तो जब उसकी दुकान लुट गई तो उसको सदमा लगा, जिस चारपाई पे गिरा वो चारपाई भी टूटी और वो भी मर गया, और उसके बच्चों ने और पत्नी ने सड़कों पर भीख मांगी। दूसरा कर्म योगी, उसको वो भी वैसे ही, दोनों की एक समान गति हुई, लेकिन उसने कहा कि चलो ठीक है, मैंने श्री हरि के निमित्त होकर इस कर्म को किया, हो सकता है कोई कमियां रह गई हो, जेही विधि राखे राम, बोलो ताही विधि रहिए। ये सोच करके उसने कहा कि चलो इन दिनों को भी बिताना है। वो पटरी पे मजमा लगा करके, सामान रख करके बेचने लगा और किसी प्रकार काम करने लगा, समय ने पलटा खाया और वो फिर अपनी अच्छी और अच्छी अवस्थाओं में चला गया। अब इन दोनों में किसके कर्म को तुम सही बोलोगे? बोलो बोलो, कौन सा रास्ता सही है? अरे बताओ ना भाई। हाँ, अनासक्त कर्मयोगी का अथवा आसक्त कर्मयोगी का, किसका मार्ग सही है? तो फिर तुम आसक्त बनकर क्यों जी रहे हो? ये सवाल अपने से पूछो। गलत रास्ते पे क्यों चल रहे हो? क्यों चल रहे हो तुम गलत रास्ते पर? मेरे साथ हां हमें हां मिला रहे हो और कल ठीक उसका उल्टा रहे हो, क्यों? Why? Tell me। अरे पूछो ना अपने आप से। अजर अमर नहीं हूं, थोड़ा समय है, थोड़ा अधिक भी है, जो भी है काफी जा चुका है, मत भूलो इस बात को। तो फिर तुम आज अनासक्त क्यों नहीं हो? क्योंकि आसक्त कर्म तो विध्वंस करता है, विनाश करता है, संबंधों का, प्यार का, नातों, रिश्तों का, हर चीज का, और पीड़ा और तनाव के अलावा कुछ नहीं देता। अनासक्त कर्म प्रभु की भक्ति, उसका रूप, सौंदर्य, मस्ती देता है। हार में भी मजा है, जीत में भी वाह-वाह है। बताओ जब ये सही रास्ता है तो तुम उल्टे क्यों जा रहे हो? थोड़ा यहां वेद की ऋचा भी ले लें। हाँ हाँ, क्योंकि अभी ऋग्वेद की भी मर्यादा रखनी है। हाँ, आठवें सूक्त की पहली ऋचा जो पिछले रविवार को हमने ली थी, प्रतीत्यम प्रतीत्यम चारुम अध्वरम गोपी थाए प्राहुई असे। वही बात आ रही है जो अभी यहां कथा हमने रोकी है। मरुद भेरग्न आ गई कि प्रतीत्यम उसकी प्रतिमूर्ति बन के जीना है तुम्हारी। कि अगर मैं तेरा डुप्लीकेट ना हुआ प्रभु, मैंने तेरा अनुसरण ना किया तो मैं भक्त थोड़े ना ढोंगी हुआ। आज तुम कहते हो कि तुम्हारी भगवान में भक्ति है, मैं कहता हूं झूठ बोलते हो। माला फेरना कोई भक्ति नहीं। तुम कहती हो तुम राम के भक्त हो, मैं पूछता हूं राम का तो का प्रभाव तेरे चेहरे पे क्यों नहीं है? क्योंकि क्रोध में तेरा चेहरा लाल होता है, भय में तेरा चेहरा पीला हो जाता है, चोरी पकड़ी जाने पर तेरा चेहरा भुसभुसा जाता है, खुशी में तेरा चमक उठता है चेहरा, तो राम की भक्ति में तेरे चेहरे पर राम दिखता क्यों नहीं है? तू भक्त नहीं है। जब क्रोध की भक्ति में था तो चेहरा तमतमाया हुआ था, भय की भक्ति में था तो चेहरा भीला पीला था तेरा, चोरी पकड़े जाने पर शर्मिंदा था तो तेरा चेहरा भुसभुसाया हुआ था, लॉटरी खुलने पर बहुत प्रसन्न था तो तेरा चेहरा जगमगाया हुआ था। यदि तू राम का भक्त है तो राम से शील क्यों नहीं, राम से विचार क्यों नहीं, राम का स्वभाव क्यों नहीं? तू भक्त नहीं है। ये ढपोर शंख वाली भक्ति कोई भक्ति नहीं होती है, ये सिर्फ झूठे नाटक है और अपने को दिए गए धोखे हैं, ये पुनः कपट है। वही आज इस ऋचा में, पूर्व की ऋचा में हम पढ़ रहे हैं कि प्रतीत्वम, कि जो उसकी अनुकृति नहीं बना, पति प्रतिकृति नहीं बना, चारुम अध्वरम, चारुम माने अतिशय मनोहर, मुझे तो हमें तो उस प्रभु की, उस नारायण की, गोविंद की चारुम अतिशय मनोहर अध्वरम अजर अमर उस रूप का प्रतिमूर्ति होना है, नहीं तो भक्ति नहीं, नाटक करोगे तुम, ईश्वर से मक्कारी है, बलिहारी है। कि भगवान को भी नहीं बख्शेंगे अब तो हम, कि कहा प्रतीत्यम चारुम अध्वरम, हमने तो उसकी ध्यान मूर्ति में अपने को ऐसे बसाना है कि वो ना रहे, मैं ना रहूं, दोनों रूप चेहरे पर एक हो जाएं तो बात भक्ति की होगी। गोविंद वो रूप नैनों में बसे, फिर अंग प्रत्यंग उसकी शोभा को मैं अंग अंग बसा लूं अपने, जो राधा कहती है कि हर जगह नाम गोविंद का लिख दे, गीत गोविंद में। तुम भक्ति क्या करोगे? तुम तो समर्पण भी नहीं देना चाहती, विषयों को समर्पित हो, क्रोध लोभ मोह झूठ और कपट को समर्पित हो ना। उसको प्यार करने वाले फिर किसी से घृणा और द्वेष नहीं करते, डरते हैं कि जिस मन में उसे रखा उस मन में घृणा आ गई तो मैले स्थान पे भगवान रहेंगे कैसे, गोपाल को रखूंगा कैसे? तो मुझे किसी से नफरत नहीं करनी, मुझे तो सचराचर को प्यार देना है। गाना नहीं, दिखाना नहीं, डूब के चीखना है मुझे। तो प्रतीत्यम चारुम अध्वरम गोपी थाए प्रहुई असे, गो माने ज्योतियां और थाए माने सूर्य, कि जो सूर्यों का भी सूर्य है, और गोप कहते हैं रक्षा करने वाले रक्षक को, और जो रक्षकों का रक्षक है। प्रा माने उसी के प्रति, उसी में नित्य निरंतर हुई से मुझे अपने आप को होम करते रहना है, अर्पित करते रहना है, तभी तो भक्ति आएगी। कहते हैं वेद में भक्ति नहीं, ये ऋषा क्या है? हाँ वो ठगती भक्ति नहीं है, सच्ची भक्ति है। गोपी थाए हुई ऐसे, वो जो रक्षक है मेरा, वो जो सूर्यों का सूर्य है, क्योंकि वो आत्मा होकर हट जाए हजार सूरज भी मेरी मुर्दा आंख को रोशनी नहीं देते, जिसके हटते ही हजारों सूरज भी अंधे हो जाते हैं, जो सूर्यों का सूर्य है वो भी था है। और जो रक्षकों का रक्षक है, क्योंकि आत्मा ही ना रक्षा करे, उसके हटते ही बू आने लगती है, कहते मिट्टी खराब हो रही है, ले चलो शमशान घाट पे, वही तो रक्षक है। दिवो न सद्म सद्य मक्सम, दिवोना नित्य प्रति नित्य निरंतर मुझे उसी आत्मा में गोविंद में ही नारायण के रूप में ही अपने आप को समाये रखना है। मर है ना उसी में हाँ मरुद भी रग्न आ गई। मरुद कहते हैं वायु को, तो यहाँ प्राण वायु को ही पहा पहले ऋषि में पढ़ाए ना कि प्राण वायु प्राण है, आत्मा आचार्य है, प्राण वायु उपाचार्य है। तो यहाँ मरुद उसी के उसमें आया कि अपन प्राणों को आत्मा अग्नियों के सम्मुख सदा अर्पित करते रहना है, एक क्षण भी आत्मा रूपी यज्ञ से हमें हटना नहीं है, क्योंकि मेरा आत्मा ही मेरा सर्वस्व है, उसी के कारण मैं हूं, यही तो कृष्ण है। और आत्मा ही तो परमात्मा का लीला अवतार है, साक्षात विराजमान है, और पूछता हूं मिलेगा कहां पर, कैसे भाग्यहीन है कि जो रोम रोम मुझे जिला रहा है, जो हर सांस धड़कन और जीवन का प्रत्येक क्षण दे रहा है, और मैं कहता हूं कि मैं उसे जानता नहीं हूं, वो नहीं कहता है कि वो मुझे नहीं जानता, नहीं तो नष्ट ना हो जाऊंगा। मैं झूठ बोलता हूं, पाप करता हूं, कपट करता हूं, ईर्ष्या द्वेष करता हूं, और फिर भी वो मुझे प्यार करता है। ईश्वर ने तो अपना प्यार मुझे रोम रोम दिखाया है, और मैं हूं कि लौट के जरा सा प्यार भी ना दिखा पाया उसको। ऐसा कृतज्ञ, ऐसा एहसान फरामोश कि कोई पानी भी पिला देता है राह जाते को, तो वो 100 बार धन्यवाद कहता है उसे। और जो रोम रोम मुझे जिलाता रहा, जिसने भस्मी से ये दुर्लभ तन दिया है, और आज मेरे पास उसे प्यार करने को एक क्षण नहीं है। जो रोम रोम मुझे प्यार कर रहा न करता तो ये शरीर सड़ गया होता। और लौट जब मैं उसी को प्यार नहीं कर सका, तो मैं फिर सगा किसका हो सकता हूं? ऐसा कपटी किसका सगा होगा? तो ये सगे मेरे तेरे, मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तुझे इज्जत देता हूं, ये सब फिल्मी नाटक ही तो है तुम्हारे। और चिता की लकड़ियां दिखा देती हैं कि हां ये सब नाटक थे सारे। वही कह रहा है मरुद भी रग्न आ गई, क्या है मेरे मन और प्राण, चल आज गोविंद में अर्पित हो जा, खाली आहूतियां ना दे, सामग्री ना जला, आज अपने को भी जला दे, अर्पित हो जा, कि ना कोई सांस ना कोई धड़कन उसके बिना जाएगी, क्योंकि मेरा सर्वस्व वही है। ब्रह्मा विष्णु और महेश भी मोक्ष नहीं दे सकते असुरों को, किसी को भी, लेकिन आत्मा तो मुझे मुक्त करने आया है, मोक्ष देने आया है, ये तो उनसे भी बड़ी सामर्थ्य के साथ आया है। तभी तो इसने मुझे मोक्ष दिया, भस्मी से अन्न बनाया, अन्न से मोक्ष दिया तो मैं बालक बना, अब बालक से भी जब वो मनुष्य योनि से भी जब वो मोक्ष देगा, तो मुझे देवत्व की अनंत की राह पर आवागमन से रहित कर ले जाने में जो समर्थ है, आज मैं उसी को भुलाए बैठा हूं। तो आज की ऋचा में आए, क्या कह रहा है मेधा थी हमारा ऋषि, हमें क्या पढ़ाना चाहता है? कह रहा नहीं देवो, नहीं देवो न मर्तयो, महस्तव क्रतुम पराह मरुद भिरग्न आ गए, कि नहीं देवो, देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं गोविंद के, मेरे अंतरात्मा के जैसा नहीं, क्योंकि वो भी किसी को मोक्ष नहीं देते। ये साक्षात मोक्ष का स्वरूप है, और पहले ऋषि ने भी यही कहा है वेद में। आत्मा को ही हमने सनातन कहा है, आत्मा सनातन का अर्थ होता है नित्य अजर अमर अविनाशी, इसे संस्कृत में क्या कहते हैं? सनातन। तो आत्मा ही तो नित्य अजर अमर और अविनाशी है, तो आत्मा के धर्म का दूसरा नाम क्या है? सनातन धर्म। तो सनातन धर्म संप्रदाय नहीं है, बहुत से संप्रदायों ने आत्मा के इस धर्म को स्वीकारा है, लेकिन वो संप्रदाय हैं, उनकी अपनी व्याख्याएं हो सकती हैं। नहीं देवो न मर्तयो, कहा कि संपूर्ण देवों में सचराचर में भी कोई नहीं जो मेरे आत्मा का, श्री राम का आत्मा जो ओम है, ब्रह्मा विष्णु और महेश है जो, इसका मुकाबला कर सके। और आज उससे वरद हूं मैं, और देखो उससे विलग हूं मैं, विषयासक्त है। तो कहा नहीं देवो न मर्तयो, न तो देवता और न ही कोई मरणशील इस सारे लोकों में आवागमन वाली सृष्टियों में कोई मनुष्य प्राणी कोई भी महातव उसके उस महान स्वरूप को, उसकी महत्ता को जान सकता है, पा सकता है, या उसे डुप्लीकेट कर सकता है। वो इतना सर्वशक्तिमान है। क्रतुम परः, कि जो उसकी क्षमताओं को पा सके, कोई दूसरा ऐसा सामर्थ्यवान नहीं जो उसकी तरह कुछ करके दिखा सके। और वो गोविंद, वो आत्मा तो मेरे भीतर है। मरुद फिर अग्ना आ गई, ये बार बार इस पूरे सूक्त में रिपीट होगा कि रे मन प्राण आज उस गोविंद को अर्पित हो जा, सामग्रियां न जला, स्वयं भी सामग्रीवत गोविंद को अर्पित कर दे। आज संकल्प ले ले कि नारायण अब तो तेरा रूप बन के दिखाना है। और गीता में भी भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन इसी मार्ग से, इसी में गीता में इसी में अध्याय में कह रहे हैं गोविंद, क्या कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन जो मेरे को ही सब कुछ मानते हैं, देवों को भजने वाले देवों को प्राप्त होते हैं, अर्थात यथा सुखों को पाते हैं, पितरों को भजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, मेटीरियल पाते हैं, उन सबको लौट के आना पड़ता है, आवागमन को आना पड़ता है, परंतु हे अर्जुन मुझको भजने वाले अर्थात मेरे को डुप्लीकेट करने, मुझी को सब कुछ मानने वाले, जीवन का हर प्रत्येक क्षण और मेरा ही अनुसरण करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं, जिनकी पीछे आने वाली गति नहीं होती है। और हे अर्जुन आगे कह रहे हैं भगवान इसी श्लोक में, हाँ श्लोकों को पढ़ने लगेंगे बहुत लंबा विस्तार हो जाएगा, गोविंद कह रहे हैं कि हे अर्जुन इसी मार्ग से गए बहुत से योगी जिन्होंने अनंत काल तक मुझको ही अपना आत्मा को ही अपना परम सच्चिदानंद भगवान के रूप में मुझे धारण किया है, वे तपस्वी और योगी मुझको ही प्राप्त हुए हैं, अर्थात मेरा ही स्वरूप हो गए हैं, अर्थात वे भी कृष्ण हो गए हैं। हाँ बहुत बड़ी बात कही है भगवान ने। कहा कि मैं वो द्वार हूं जिससे जो गुजर जाए वही कृष्ण है। कितनी बड़ी बात है। और हम हैं कि गलत रास्तों और विषयों को ही सब कुछ माने हुए हैं। कहा नहीं देवो न मरते हो, कि देवता देवताओं में भी ऐसा कोई नहीं, और मृत्यु लोक में भी मरणशील व्यक्ति